Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah mahrem ve namahrem olanlar. Bu mesele farz olduğu için çok önemli muhtemelen böyle. Yani günümüzde uygulanmayan bir mesele, bir farz. Mahrem ve namahrem. Mahrem, Arapça kelime, nikahı haram kılanlar, ebediyen. Bunlara mahrem deniyor. Bir erkeğe hangi kadınların, tabi kadına da erkeklerin nikahı ebediyen haramsa, edilmesi haramsa, bunlara mahrem deniyor. Mahrem deniyor. Bunlar tabi özellikleri farklı olmuştur mahremlerin bir de. Namahreme gelince buradaki na farşa olumsuz edattır. Bu kullanılır. Kelime başına gelir. Na kelimesi. Mahrem olmayanlar anlamına geliyor. Na gelince. Mesela na çar, çaresiz. Na mert, mert olmayan. Yani farşada na edatı kelime başına geldi mi o kelime olumsuz olur böyle. Demek ki bir erkeğe ve kadına kimler mahremidir, kimler de mahrem olmayanlar mesela. Bizim öğren buraya bunu Kur'an-ı Kerim'de 23 ayet, Nisa 23'te. O ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrum aleyküm ümmetüküm. Hurrumet aleyküm ümmehatüküm. Bu konu tabi fıkıh meselede girdiği için de inşallah yavaş anlatmaya çalışacağım bu konuyu. Karışık olmaması için hürmet haram kılındı. Haram kılındı. Ne haram kılındı? Nikahı. Bu da gizli mahsul. Nikahı haram kılınanlar. Aleyküm üzerinize. Küm burada müzekker zamiridir. Hitap erkeklere. Tabii hangi erkeğe, hangi kadın nikahı haramsa, mahremi ise kadın erkek haramdır, nikahı mahremidir. Kimler ümmühatüküm anneleriniz önemli bir şey. Anneleriniz, anneler. Anne, insan aslı kökü, özü. Nikah haram olan annelerdir böyle. Bütün dinlerde, hak olsun, batıl olsun, inanç sistemlerinde kimse anne erinmemiştir muhtemelen böyle. Yalnız bir tek mecusiler vardır. Mecusi, ateşperest. Allah korusun, onda erinirler muhtemelenler. Yani anne oğlunu evlenir, baba kızı evlenir ve karı evlenir bunlar yani. Mecusiler de böyle. Eski İran devleti Mecusiydi, İslam'dan önce böyle. Mecusiydi. Ateşe tapınanlar bunlar böyle. En adi varlıklar bunlar Mecusiler. En aşağı varlıklar bunlar. Ölülerini mezara gömmezler bunlar. Üst tepeye koyarlar. Ab babalar geri ona yerler orada böyle. Onu bunu seyrederler. Ab baba. Demek ki bir kimseye annesi, annesi de oğlu. Nikah bedeni haram oluyor. Bu insanın en büyük mahremi başta bu geliyor böyle. Anne oğul meselesi böyle. Ve benatüküm kızlarınız böyle mi diyor? Kızlarınız bir erkeğe kızı iki ebeliğe haram olmuştur böyle. Tabi sütten de var böyle. Ve kızlara var. O konu gelip inşallah muhtemelen. Buradaki şimdi neseben yani soyca kişinin kızı. Hanımın doğurdu evladı. ve havatüküm ve kız kardeşleriniz. Kız kardeşleriniz. Şimdi kızı insanın kendi soyundan geliyor. Arabana geliyor. Kız kardeş, o da insanın annesinin babası soyundan geliyor böyle. Kız kardeş de böyle. Aynı kökten geliyor böyle. Kız kardeş o da böyle. Belki kardeş de kıza. İki aramamış şey böyle. Kardeşler böyle. Buradaki kardeş, ana baba bir de olabilir. Kardeşler. Yalnız babadan kardeş olabilir. Anne ayrı olabilir. Anneden kardeş olur, baba ayrı olabilir böyle. Burada fark etmiyor ama. Mahremiyet meselesinde fark etmiyor. Bu mirasla biraz fark ediyor o konuda. Burada fark etmiyor. İster ana baba bir kardeş olsun, kız kardeşi olsun. İster yalnız babadan kardeş olsun, anneden kardeş olsun. Fark etmiyor. İnsanın mahremi. Şimdi aklımıza gelebilir tabii. Mahrem deyince ne gibi özellikleri var mahrem olunca? Şimdi bir kadının üç türlü hali vardır. Takını tavır gereken böyle. Bir nikahlısı ile, eşi ile. İkincisi mahremi ile. Üçüncüsü mahrem olmayanlarla, yabancı. Bir kadın tabii eşiyle her şekilde yalnız kalabilirler. İçli halde. Her türlü helaldir. Mahreme gelince bir kadının mahreminin yanında evin içinde başı açık olabilir yani. Yani olsa da zararı yok. Kolları açık olsa olabilir böyle. Etekte dizden aşağı olacak ben muhtemelen. Yani dizin görmemesi gerekiyor. Eğer eğilim dizi görünürse bu mahreme de haram oluyor. Yani bir kız eğer babasının yanında kız etek giyerse, dizi görünürse babası haram olacak. Erkek çocuk da eğer kısa şort giyse evin içerisinde dizi görünüyorsa annesine haram. Onun bakması, babası haram, erkek haram muhtemelen böyle. Yani günümüzde Avrupalılaşan, yani Hristiyanlığın o kültürü alanlar, Allah korusun soğukta bile, yani bakıyorum bayağı yaşlı kişiler erkekte bile böyle şort giyiyor muhtemelen. İnci şort giyiyor böylece. Şimdi hem kısalık bir de şeffaflık inceliği meselesi var böyle. Eğer bu şort ince şeffaf olur, eğilince bütün kalıbın bedene çıkarsa, uzun bir olsa yine günah muhtemelen böyle. Kısa olunca ne oluyor bu sefer? Haram muhtemelen böyle. Peygamber hadise buyuruyor, Allah'a lanet etsin peygamber buyuruyor, dağıtır ve menzura bak. Bakan da baktırana muhtemelen böyle. Ya lanet denme oluyor burada böyle. Demek ki bir kız, annesinin yanında bile, dizini göstermiyor muhtemelenlerle. Kul açık olabilir. Ta omuzuna kadar. Haram değil. Başta açık olabilir muhtemelen böyle. Ama diz göbek arası, yani dizini görmemesi gerekir, aşağı örtmesi gerekiyor böyle. Bir demek ki kadın demek ki mahremin yanında baş açıtı olabilir. Kulu kısa olabilir. Etek kısa olabilir. Ve yine bir kadın mahremiyle bir odada tek başına kalabilir. Ve sefer olunca gidebilir. Ve ammatüküm halalarınız veren bir hala. Kim bu hala? Babanın kız kardeşi. Hala. İnsanın kendi halası olsun, annesinin babasının halası olsun. Fark etmiyor. Aynı devam ediyor böyle, mahremlik böyle, halılarız. Babasının kız kardeşi böyle. Ve halatüküm teyzeler, diyecek kim? Annelerin kız kardeşi. İnsana bunlar mahremleri böyle. Hala, teyze. Bu tabii erkek mahremleri böyle. Kadınlara da amca, dayı olmuş olduk bunun karşılığında. Bunlar kim bunlar da? Bunlar da usulün furuğu. Yani dedelerin, babaannelerin çocukları olmuş bunlar. Bir derece bunlar aşağı kalmışlar bunlar böyle. Hala ve teyze. İnsanın mahremi böyle. Ama kızları değil muhtemelen bak. Bu da var böyle. Yani halanın kızı, amcanın kızı, beynin kızı, bunlar insanın mahremi değil. Bir insan halası tek başına oturabilir evde. Halasının baş saçını görebilir. Ama hala kızın da tek başına odada kalması haram. Halvet dini var. Halasına gittim mesela. Halası evde yok. Halanın kızı var. Yabancı değil o be. Halamın kızı o. Allah'ın çizdiği kurallara bundan muhtemelen böyle. Yani bizim görevimiz Allah emrine uymak, uygulamak. Yani mahşerde zahmet çekmek istemiyorsak burada uymamız gerekiyor muhtemelen. Efendim işte benim kalbim temiz. Onlar uydurmam muhtemelen böyle. Neler oluyor böyle? Hiç olabilir böyle. Sahabelerin kalbi kirli mi daha şey pis miydi? Eylülerin kalpleri. Ve benatül ehi. Erkek kardeşin kızları. Bunlar erkeğe mahrem olanlar. Oradan geliyor. Bir erkeğin erkek kardeşinin kızları. Yani yeğenleri. Mahremi. Erkek kardeşinin kızları mahremi. Ve benatül uhti. Kız kardeşinin de kızları. İkisi fark etmiyor. Demek ki bir erkeğin erkek kardeşinin kızları, kız kardeşinin kızları, yani yeğenleri, bunun nesi oluyor? Mahrem oluyor muhtemelen. Yeğenlere böyle böyle. Cümül evlâd-ı ehî ve uhdî veyn sefelle. Şimdi bu konuyu biraz açalım inşallah. Bir insanın yeğeni, yani erkek kardeşinin, kız kardeşinin kızı. Erkeğin yeğeni oluyor. Bu onun mahremi. Yani annesi gibi, halası gibi, kız kardeşi kızı gibi mahremi. Bunlar bir arada kalabilir, bir arada yatabilir. Dolayısıyla bunlar beraber. Bir de bunun dışında yeğeninin de kızları da erkeğe mahrem muhtemelenler. Yeğenin de. Yeğeni ise erkek olsun, ise kız olsun muhtemelen. Yeğeninin kızları da erkeğin mahremi. Gittiği kadar gider böyle. Yeğeninin kızı, kızının kızı gider böyle. Demek ki yeğeni de erkeğin mahremi, ister erkek olsun, kız olsun. Yeğenin kızları da, yeğenin kızlarının kızları da mahremi. Ama yeğen hanımı mahrem olmuyor bu. Yani yeğen hanımı mesela dayısı, amcası, halası, teyze olabilir bu kişi böylece. Yeğeninin hanımı bunun mahremi olmuyor. Olmuyor böyle. Ama yeğenin kızları, kızının kızları mahrem olmuş böyle. Aile kendi öz kızları, torunları gibi böyle. Buraya kadar okuduk ayet-i kerimede neseben dönüyor bunlara. Yani soyucu olan da bunlara vereceğim. Tekrar özeteyim inşallah. Önce anneler. Anneler böyle. İnsanın en büyük mahremi, en yakını annelerle vereceğim. Sonra insanın kızları. Tabii kızların kızları dama der. Yani torunu, torunu, torunu, torunu. Yani şimdi bir erkeğe kız torunu olsun, erkek torunun, eşi olsun. Bunlar da helal. Mahremi böyle. Yani mahrem bunlara böyle böyle. Ama yeğeninin, bak yeğeninin eşi mahrem olmuyor. Torunun eşi. Mesela erkeğe, erkek torunun eşi, kız, gelini mahrem oluyor böyle. Erkek torunu böyle. Yeğeni böyle. Helal olmuş oluyor böyle. Kız kardeşler tabii. Bu da dediğim gibi ana baba bir olabilir. Anne bir baba ayrı olabilir. Nasıl olsa olsun kardeşler ayrıdır hükmen böyle. Ve halalar, teyzeler. Ama kızır değil. Kızır değil. Kadınlara da oğulları erkektir. Yani hala oğlu, teyze oğlu, amca oğlu, dayı oğlu. Bunlar da insan mahremi değil, yabancı hükmünde yaptılar böyle böyle. Yabancı hükmünde böyle. Peki ne o yabancı hükmünde olunca? Onun yanında ev hali çıkamaz. Kıyafetiyle muhtemelen böyle. Çünkü ev hali mutlaka biraz daha kısa olabilir. Biraz daha ince olabilir. Renkli, renkli böyle şatafatlı olabilir bu şekilde. Albenli olabilir böyle. Başı tam örtülmeyebilir. Durması haram oturanlar. Yani bir kadın demek ki mahrem olmayan erkeğin yanında. Yani ama yabancı değil. Hala oğlu olsun, teyze oğlu, amca dayı oğlu ve enişte olsun. Dinisinin korası, halasının korası eniştesi mesela. Efendim işte benim büyüğüm var, babam yerinde. Ne zaman fark eder bu? Eğer bir erkek İrbe geliyor. Başka etken geliyor. Bunlar. Eğer bir erkek artık kadın iltice kalmasa, yaşayan serisine falan geçse, o zaman o yanda olabiliyor. Böyle. Bak kadın da böyle. Demek ki kadına halasının korusu, teyzesinin korusu, mesela ablasının korusu, eniştesi, bunlar muhtemeler yabancı hükmünde kadın muhtemelen böyle. Yalnız kalmalı haram. Haram muhtemelen. Ben eniştesi size geldi eve. Kız karıştı, evliyor. Ablası da evli böyle. Bunun evine geldi tek başına. O da yalnız evde. Alamaz muhtemelen böyle. Uygulamak bunlar lazım muhtemelen böylece. Eğer bu kadar da olur mu dersek işte muhtemelen toplumsal düzen buna bağlıdır. Bakın Rabbim Celal Mevlam azametiyle ne yapıyor? Hayvanların cinselliği ve bunlar sırılıyor mudur böyle. Mesela hayvanların bir zamanı vardı böyle. Çiftleşme mevsimlerden böyle. Bakın muhtemelen böyle. Hayvanların böyle. Her zaman olmuyor. Erkek de olacak. Erkek de insanlar da insanlar da böylece. İnsanların bile zamanı yok. Zamanı yok. Fakat bazı sınırlanmalar var böyle bu dönemde. Yani toplumsal bu şehirden sınırlanması, bunun dizinin altına alması. Ve yeğenler geliyor bu şekilde. Şimdi geliyor inşallah evde de süt kardeşlik var. Süt kardeşi bir şey var. Bunlar soyca kan karı anlamına geliyor bunlar. Soy sütse Mevlam buyuruyor ve ümmatüküm elati erdanüküm. Sizi emzen anneleriniz Mevlam buyuruyor. Ümmühatüküm. Bak bunu Rabbim anne diye biliyor. Sizi emziren kadın değil mi Mevlam burada? Sizi emziren anneleriniz diye biliyor. Anne. Demek ki bir erkek tabii bir kadının da bir kadına süt emdi mi o kadının annesi olur muhtemelen böyle. Öz annesi gibi mahremet yanında oluyor böyle. Mahrem yanında annesi olmuş öyle böyle. Ne kadar emmesi gerekiyor? Ne zamana kadar? Tabii bunda bir sınırlar var ama. Her zaman değil. O günün fıkıh kitabından aldığım bir ibare. Hüve mesyulladığı Rabbi süt emen çocuk. Süt emen çocuğun emmesi. Hakikaten ev hükmen. Ya da orada kadının meclisten emer. Ya da mesela kadın sürünü bir yere sağır da barda içirir. Bir buna koyar böyle. Ev muhtiliten ya da karışık olsa böyle. Demek ki bir süt emen çocuk bir kadının sütünü emse ağzıyla bir. Ya mesela kadın götürümü gelmesi müsait değil böyle. Emzik kadın. Çünkü de aç kalmış. Ya da anası içiyor çocuk böyle. Kadın sütünü bir şeye salsa sütünü bardağı biberona verse aynı fark etmiyor. Ev muhteliten süt karışık olsa kadın süt gönderdi ama az. Ona su karıştırdı oluştu böyle. Galiben eğer süt sudan fazla ise gelen süt bağlantı var böyle. Demek ki %60-70'i süt, %40-30'u su ise gelen süt bağlıyor böyle. Eğer eşitse yani %50'si süt, %50'si su ise bu ihtilaflı mesele böyle. Eğer su fazla ise o zaman buna süt bağı olmuyor. Süt anne olmuyordur. Demek ki ağzı emerse kayılen ev kesirer. Bu fark etmiyor böyle. Ağzı emerse hatta diyor kitabına velev katreden diyor. Velev katreden bir katre damla. Çünkü ağzını alsa ama ağzından midesine gittiği bilinse yani dışarı çıkmasa, ağzına kaybolmasa az da olsa böyle bu Hanefi'ye göre. Hanefi'ye göre demek ki bir çocuk ağzıyla bir kadının memesinden süt alsa bu çok önemli mesele muhteremler. Yani önüne gelen kadın hemen süt vermemesi gerekiyor. Vermemesi gerekiyor. Demek ki ağzınla az da olsa o aldığı süt midesine inerse veyahut da çocuk ağzını kapadığında da süt ana kadına süt boşandı, burundan gitti. Burundan giden de o da boğazı yolu burundan. Burundan giden süt de midesine gitti bilirse yine süt adı olur. Az olsa böyle. Birisi değil Adem'i yedi. Ancak şimdi süt emen çocuk alırsa bu şekilde böyle. Kimden diyor bak böyle? İnsandan Adem'iye. Adem'in evlatlarından. Yandan, kadına alması böyle. Bunun için böyle buyuruyor böyle insandan diye buyuruyor böyle. Demek ki iki çocuk bir koyun süt emseler bunlar karış olmuyor onlar. Koyun emseler böyle. Ancak insan olursa böyle. Oluyor ya aynı koyundan hatta aynı sığırdan İnekten, 3-5 yüzyılda ağaçlı işler bu şekilde. Bunun sütü olmuyor mu? İnsan olursa böyle. Ki vaktin mahsusin. Bir de özellikle bunun zamanı vakti, zamanında böylece. Ne kadar bunun vakti? İmam-ı Azam'a göre 30 ay, 2,5 sene. Yani eğer çocuk 2,5 yaşına kadar bu arada süt emerse bir kadından şu anda olmuş olmalı böyle. İmam-ı Azam'a göre böyle. İmameyne, Ebu Hüseyin İmam'a göre, İmam-ı Şafii'ye göre de ne oluyor? 2 sene. Havleyni, kamileyni. 2 sene. Yani bir çocuk 2 yaşına kadar, 2 yaşına kadar bir kadının sütünü ağzını emer, burnundan gider, kadın süt sağ buna verir, hatta karışık olsa suyla, sudan fazla ise, sudan fazla ne oluyor bu şekilde? Bu süt annesi olmuş oluyor kadın. Olmuş oluyor. 2 yaşına kadar böyle. Yavuzlar 2,5 yaşına kadar. En son sınır bu böyle. Mesela 3 yaşında çocuk, 4 yaşında çocuk bu şekilde böyle. Gerek annesi mesela başta karı üstü emzirirken o da istedi böyle. Vermemesi lazım. Günah mıdır böyle. Vermemesi gerekiyor. Ama verirse annesi bir şey fark etmiyor böylece. Yavru emerse süt bağı olmuyor muhtemelen böyle bu. Şimdi mesela bir erkeğin eşinin sütü ağzından kaçarsa o süt anne olmuyor durumdan böyle. Yalnız sakınması gerekiyor çünkü haram oluyor muhtemelen böyle. Nâibâ ürdâhû bâde müddetihî. Bu 2 yaşından sonra, imamın 2,5 yaşından sonra emzirmesi mübah değil, helal değil muhtemelen. Ve kezel la yibahu şirbühü leyenlehü cüzün ademiyye. Ve çünkü bu insanın bir cüzü diye parçası, süt. İnsanın sütü satılmaz, ondan başta faydalanmaktır. Ancak 2 yaşına kadar böylece. Rabbim izin verir bu şekilde böyle. Demek ki 2 yaşına kadar bu fetva bu kalbi verilmiş böyle. İmameyn'in kavli. Yine Havli Kamile'in ayet-i kerime dayandığı için daha sahih görünüyor böyle bu. 2 yaşına kadar bir çocuk başka bir kadından süt emerse hatta mesela ablası olabilir muhteremler. Yaş farkı olabilir. Ablası demeyse evlenmiştir, genç evlenmiştir. Çünkü son doğmuştur. Ablan çocuğu olmuştur böylece. Yani bir çocuğa ablası da süt verse 2 yaşına kadar hem ablası hem süt annesi olmuş olmuştur. Annesi olmuştur bu şekilde. Şimdi süt kardeşliğine gelecek ayet-i kerime ve hıvat minel rıdaati. Ve süt kardeşler böyle buyuruyor. Sütten kardeşler, süt kardeşler. Şimdi süt kardeşler de mahrem yönünden öz kardeş gibi mahremi insan muhtemelinde. Öz kardeş gibi böyle. Süt kardeşler de bir kadından kim süt emerse ama farklı zaman olabilir bu. Olabilir, fark etmiyor bu. Hepsi kardeş bunlar. Böyle. Kadın anneleri bunlar olmuş böyle. Süt emziren kadın, annesi böyle. Tabii kendi çocuğunun da, o da komşu çocuğu, akrabı çocuğu vardı mesela. Farklı zamanlarda, 3 sene önce, 5 sene sonra fark etmiyor böyle. Bir kadından kim süt emmişse, bunlar hepsi kardeş. Süt kardeş bunlar böyle. Yani bunları yazmak lazım muhtemelen böyle. Yazmak lazım bunları. Yani çok önemli bir yere kaydetmek gerekiyor bunları böyle. Çünkü ya bilmez, evlenirse Allah korusun, zina ediyor, haram olur işte böyle. Az saatte bir olay oldu böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir evlenmiş, bir kız evleniyor. Bir kadın geliyor, hatta sevda, yani siyah yapılı bir kadın geliyor. O diyor ki o zaman, ben de seni emzirdim, bunu emzirdim diyor o kadın böyle, erkeğe böyle. Ve seni emzirdim, kız emzirdim ben de dedi böyle. Bir haberim yoktu, emzirdim ben de dedi. Şimdi ne yapacak? Yine devesine Medine'ye gelin muhtemelen. Peygamber'e sordum, ne yapayım ben Resulallah? Önce birden cevap verdi Peygamber. Tekrar sorunca, yani böyle, madem ki denildi, o zaman bırakın. Şimdi aslında tek kadın şahit yetmiyor bunda böyle. İlk kadın bir erkek lazım diye böyle. Şartları var bunda bu şekilde. Ama madem peygamber böyle denildi, onu bırak o zaman bu şekilde ayrıldılar. Yani boşuna geldim de ayrıldılar. Ayrılmış öyle böylece. Yalnız Şafi mezhebine göre, yani Maliki mezhebinde, Hanefi mezhebinde az olsun çok olsun fark etmiyor şu kardeşlerinde. Hanefi ve Maliki de 2 mezhep. İki mezhepte. Demek ki bir çocuk bir kadın memesinden az da emse yeter ki emdiği melisine ulaşacak şekilde ise olur böyle. Yani Şafi mezhebinde ise biraz farklı durum. Nasıl durum böyle? Bir defa yetersiz diyor Şafi. Tabi onu dayandı hadis-i şerif alanında böyle. 5 defa emmesi gerekiyor. 5 defa. Dolayısıyla aç karınla, farklı zamanda böyle. Yani bir çocuk aç karınla doyasıya, azı be, doyasıya 5 emerse o zaman süt anne olmuş olur. Şahı sevgiler muhtemelen böyle. Süt kardeş, demek ki bir kadından kimler süt emmişse kadından, farklı zamanda olabilir, hepsinden kardeş. Bu bir bilmeye gerekiyor böyle. Sonra Büyük Peygamber yarım minir rıdayı, ma yarım minir nesebi. Neseben kimden insanın mahremi ise sütü aynı olur. Bakın sütten de böyle. Şimdi annesi oldu, sütü anne oldu böyle. Bu kadının kocası ne olur? Süt baba olmuştur. Yani o süt annenin kocası süt babası olmuştur. Ne zaman süt oluyor böyle? Eğer süt ondansa. Süt ondansa. Ne anlama geliyor bu? Ya tabii karışık. Bir örnek vereyim. Bir kadın, birisi evli. Bunun hamile kaldı. Doğurdu. Süt de geldi. Kimden? Kocasından. Ondan hamile kaldı. Yani süt sahibi erkek. Ondan meydana gelmişti. Olmuş oluyor. Kadın hamile kaldı, doğurdu. Tabii süt devam ediyor. Kocası ayrılması gerekti. Ayrıldılar böyle. Başta evlendi. Evlendi ama o süt devam ediyor. Çocuğu emzirdi daha böyle. Süt daha kesilmedi böyle. Süt daha devam ediyor böylece. Başta evlendi kadın böyle. Süt devam ediyor böyle. Şimdi kadın bu durumda, yani ilk kocasından hamile kaldı, doğum yaptı, süt ondan geldi. Onun ayrıldı. Henüz o süt devam ederken, başına evlendi. O arada bir sürü emzirdi. O zaman ne oluyor? O şunun süt babası, önceki kocası kadın muhtemelen. Bu değil mi? Şimdi kadın o durumda iki çocuğu emzirse, sonradan zamanları da emzirse, çocuğun birinin süt babası ikinci kocası olur. Olmaz süt gelse. Demek ki süt babasının meselesinde süt hangi erkektense süt baba olur. Yani. Kendi babası gibi böyle. Yani bir kız süt babasıyla yanınızda kalabilir. Efendim onun yanında ev kiralayıp oturabilir. Hatta sefere gidebilir böyle. Şimdi anne deyince, baba deyince aynı öz anne gibi haklara sahip mi bunlar da? Bunun bir farkı var mı acaba? Buna bakalım ben de. Yine fıkıhtan bir ibare aldım burada. El murdiatü, murdiya süt emziren kadınlar. Ümmühatü, kişinin annesi oldu böyle. Yani kadından kim süt emdiyse onun annesi, annesi oluyor böyle. Yehlülehü nazı üleyya. O süt oğlu büyüyünce o kadına bakabilir. Yani saçını, başını görebilir, kollarını görebilir, aslında görebilir böyle. Yani onu görebilir böyle şey. Yani halbuki bir ya onun yalnız kalabilir. Tek başına kalabilir annesiyle. Ve sefrü mea onunla beraber yolculuğa gidebilir. Ömrüyacı gidebilir muhtemelen. Annesiyle, anlamışlarla gidebilir böylece. Biliyorsunuz bir kadın yanı mahrem olmadan sefere giderse 3 günlük yol 90 kilometre haram olur. Ya kocası olacak, eşi olacak ve yanı mahrem olacak. Yani kadın giderse haram olur. Aklıma bir olay geldi. Medine-i Münevvere'de bir bana zat vardı muhteremler. Osman Efendi diye. Saatçi Osman Efendi. Saatçi Osman Efendi. Allah'ım Efendi böylece. Her açıdan insana kamil muhteremler. Her açıdan böyle. İlim, irfan, ahlak. Hepsi onda muhteremler böyle. Medine'nin gül derdi kendisi Efendi. O kadar mübarek kişi böylece. Tahminen 60 yıllarında ne olacak böylece? Medine Münevvere'de bir yere gidiyorum böyle. İki tane kadınla karşılaştık. Yeni gelmişler Medine'ye. karşılaştı. Ve gönlünde biraz Türk olanı fark ettiler. Bana sordular. Osman Efendi tanıyor musun? Tabii herkes tanıyor onu. Oranın gülü. Şimdi tanıyorum böyle. Biz ona götürürüm seni biz oraya. Gel arkamdan. Arkamda kadınlar. Gidiyorum muhtemelen. Olacak ya biraz sonra rahmet Osman Efendi karşısına geliyor muhtemelen. Şimdi gözüm önünde muhtemelen. Allah'ım deylesin. Alkan nur etsin inşallah. Allah şefaat etsin inşallah muhtemelen. Karşısına geliyor böyle. Selam verdim. Dedim hocam verdim. Bu konular sizinle görüşmek istiyorlar. Böyle. Peki. Sonra da buyurun bakalım. Buyurun başım ne var dedi böyle. Biz dediler işte Medine'liyiz. Sizi biz tavsiye etti. Evinde de hacılar kabul yatar bazıları. Yeri vardı böyle. Kalacak böylece. Senin de kalmak istiyoruz böyle dediler böyle. Peki siz kimle geldiniz buraya? İkimiz geldik. İki dündürmüşler bunlar. Yanında kim var? Erkek yok. Biz alamadık da böyle. Siz Allah asilsiniz böyle. Allah isteyen de kişi benim bandan böyle. Eğer de işte bir sonunda böyle dönün gidin falan yok. Gitmeyin Mekke'de. Bak muhtemelen. Bak Medine'ye gelmişler. Aynen bunu kullanmıyorlar. Gözünü görüp kullanmıyorlar böyle böyle. Eğer size Allah için buraya gelmişseniz sahabı istiyorsun da böyle gitmeyin Mekke'ye. Dönün gidin falan yok. Muhtemelen böyle bak. Neden? Yanında erkek yok muhtemelen bak. Üç günlük yol. Üç günlük yol deyince bunu şey yapmış bu kurallar. Bir insan günde kaç saat yürüyebilir günde? Durma yürünmez uzun mesafelerde. Kaç gün olacaklar böyle? Ne kadar yürüyebilir insan böyle demişler? 6 saat en fazla böyle. Neden? Oturacak, tuvalet yapacak, yemek yiyecek, biraz dinlenecek. Ancak 6 saat günde yürüyebilir insan böyle. 6 saat yürüyebilir. Bir saatte bir fersah, eski ölçüye göre, uzun ölçüye göre böyle, 18 fersah, 18 saat oldu günümüzde. Bir saatte 5 km olduğuna göre normal yürüyüşte, bir insan 7 km yürüyebilir bir saatte ama kısa mesafede. Tıkanırsa tabii böyle, ortalama 5 km saat yürüyüşte böyle, ne yapıyor? 90 kilometre muhtemelen böyle. 90 kilometre. Bu mesafe insan yürüyerek gitse böyle, devre gitse bu şekilde. O zamanlarda hızlı vasıta vardı. Hicri devreleri vardı, hicri devreleri vardı. Hızlı gider bunlar bu şekilde. İki günde gitsin yine sefer olur muhtemelen böyle. Böyle, böyle. Yani buraya kadar normal yürüyüş mi olmuş? Böyle. Deve kervanı yürüyüşü. Çünkü deve kervanı da yavaş yürür böyle. Tek deve daha hızlı böyle. Yaya yürüyüşü almışlar böyle. Demek ki bir kadın mesela Hacı Emre'ye gidecek, bir şeye gidecekse böyle korusu yoksa böyle, yoksa bir yanı başka bir mahremi süt babasıyla gelir. Yalnız süt kardeşiyle gitmeye gelince muhteremlere böyle ülemalar buna biraz şey verir böyle, sakınması gerektirir diye böyle. Eğer süt kardeş fasıksa, fasık nedir fasık? Dinde duyarsız muhtemelen böyle. Namazını kılar, kaçırır, haramdan pek sakınmaz. Yani günahkar Allah böyle. Dine duyarsız böyle ise buna güvenilmez böyle. O süt kardeşlerine böyle kötü göze bakabilir. Bunun için süt kardeşlerine gitmemeyi tavsiye ederim muhtemelen böyle. Her ne kadar mahrem olsa da süt kardeşler olduğu için böyle tabi kana benzemiyor bu. وَلَا يَتَرَتَّبُوا عَلَيْهِ جَمْعُ اَحْكَمُ اُمِّي. Demek ki bir insan süt annesine bakabilir yani, gözüyle yani görebilir yani. Bakma değil, ekmek değil böyle, bakabilir böyle. Saçını görür, başını görür, boynunu görür, ayakların aşağısını görebilir böylece. Onda oturabilir yalnız böyle, bir yerde kalabilir, sefere gidebilir. Ama öz annenin hakkının tamamı bunda olmuyor böyle. Felaketi varışsane, bir varış olmazlar. Varış olmaz böyle. Yani bu annesi varış olmaz, mez kalmaz, olmaz böyle bak. Vela tecebi, nefakatü, beynihima. Bu yüzden nefaka bunlara vacip olur birbirlerine. Bir insan annesine bakmaya mecburdur muhteremler. Eğer annesi muhtaç ise, evlatlarına bakmaya mecburum böyle. Ama şu anda böyle değil muhtemelen. O fark ediyor bu şeyler böyle. Demek ki analık Allah hükmünde ama her açıdan değil böyle. Buna diyor min veçin. Daha mümkün veçin. Her açıdan değil, tek açıdan böyle böyle. Mahrem yönden böyle. Demek ki süt kardeşte bu da ne olmuştur? Yani şeran insanın mahremidir. Eğer süt kardeşi tekva insansa böyle, Allah'ı tanıyan bilen celalühü, helal haram bilen kişi ise onun üstüne gidebilir sefere böyle. Bunun dışında süt baba. Süt baba. Demek ki o süt hangi etki olmuşsa kocasından süt bozulmuyor. Şimdi süt annesinin kız kardeşi bu ne oluyor? Süt teyzesi bak muhtemelen böyle. Aynen teyze gibi böyle. Bak böyle. Şimdi dalına gidiyor muhtemelen böyle. Süt annesinin kız kardeşi süt teyzesi. Süt annesinin erkek kardeşi dayısı olmuş. Böyle. Kız mesela emmiş. Onun süt dayısı oluyor böyle. Mahremi, yakını muhtemelen böyle. Süt babasının erkek kardeşi süt amcası. Süt babasının kız kardeşi bunun süt ablası muhtemelen. Almış oluyor böyle. Ve süt kardeşler. Birbirine kardeşler. Süt kardeşler. Birbirine kardeş bunlar kardeşler. Evlenemez yani böyle. Kardeşler böyle. Ve süt kardeşlerin çocukları, yeğenler de mahrem muhtemelen böyle. Yani böyle. Yani süt kardeşinin kızı. Erkeğin aynı kendi yeğeni gibi muhtemelen böyle. Yeğeni gibi böyle. Süt kardeşinin erkek de tabii çocuğu kanımadı böyle. Mahrem yoktu hem de. Süt kardeşinin çocukları da böyle. Devam ediyor böyle. Bir de şimdi sürüye göre böyle nikah evlenme ile olan mahremiyet var. Evlenme ile olanlar. Ümmat-ı nisa hüküm. Eşinizin anneleri. Yani kayınvalideler. Kayınvalideler. Bir kızla, tabii kadın da fark etmiyor olsun böyle, bir erkek de nikah akdi yapıldığı anda kayınvalidesi bunu mahrem olmuştur. Onda böyle. Efendim söylediğini şey yapmış, şu olmuş, onda olmaz ama. O bir şey böyle. Yani o zaman sakınması gerektiği kadın, damat namzedi. Ama dini nikah akdi yapıldığı anda tamam kabul edildi, nikah akdi yapıldı. Hemen o anda otomatikman olmuşturan böyle kayınvalide annesi gibi mahrem oluyor ki böyle. Kıza ne oluyor? Ona kayınpederi oluyor böyle. Kayınpederi mi? Babası gibi oluyor böyle. Nikah akdi yapıldı ama böyle. Sonra annesinin, kayınvalidesinin anneleri, kayınpederin anneleri aynı bunun büyük kendi anne, babaanneleri gibi. Yalnız şimdi hala, teyze, dayı, amca buna girmiyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela şöyle yapıyorlar bazen nikahta, tabii nikah yapıldıktan sonra yani bunu Müslümanlar yani bilmiyor zaten bilmiyor başka. Ne yapayım? Ben iki akt yaptıktan sonra artık yabancıyım bunlar böyle. Ne yapayım? Erkek gidiyor böyle kızın halasına, teyzesine gidiyor, el öpmüş almışlar böyle. Olmamış ama böyle. Yani teyze, hala, yeğeninin korusuna yabancıyım burada. Namahram. Bak muhtemelen böyle. Yani çok ince muhtemelen böyle. Namahram. Burada bir fark var. Geçici burada mahremiyet burada. Geçici mahremiyet. Geçici bir şey okunsa inşallah. Demek ki süt baba onun erkek kardeşi süt amca. Kıkaç süt hal olmuş oluyor böyle. Sonra şu annesinin de kız kardeşi süt teyze ekran süt ayılmış oluyor böylece. Bir de evlenmede nikah akdi yapıldığı anda otomatikman oluyor böyle. Kayınvalide, kızı da kayınpederi ve büyükleri. Kim büyüktü? Amcaları değil. Hala teyze değil böyle. Babaanneler, dedeler. Bunun mahrem olsunlar böyle. Reba ebüküm lati hücür hüküm. Reba ebüküm Rebi beler. Kim bunlar? Öbey kız diyelim buna. Yani mesela belki bir hanımla evleniyor. Kadında başkasına kızı var. Buna geliyor böyle. Bu erken öbey kız olmuştur böyle. Fihucur hüküm evinizde olan nisa hüküm. Dehatüm binne. Şimdi burada değişim muhtemelen. Şimdi bir erkek bir kadınla evlendi. Kadını aldı. Kadının da başkasına kızı var. Kız tabii annesi yanına gelir mesela şimdi böyle. Şimdi oluyor nikah akdi yapılınca hemen kızı bunun kızı gibi olmuyor. Olmuyor mu? Dehatün bihinne duhul yani böyle yani cinsel bir şey olması gerekiyor aralarında muhtemelen. Hilim tekünü dehat bihinne raci aleyküm. Eğer erkek kadınla cinsel olması bulunamazsa öyle bir özrü varsa mesela bir şey varsa onun öbür kızı bunun mahrem olmuyor muhtemelen. Yabancı olmuyor böyle. Yani alışın mesele demek ki böyle. Tekrarayım inşallah muhtemelen. Şimdi bir insan bir kızla bir kadınla nikah akdi yaptığı anda o nikah ettiği kızın annesi kayınvalidesi mahrem oluyor yakın annesi oluyor böyle. Kızın da kayınpederi böyle. Ama kadın oldu. Kadının çocuğu kız çocuğu var baş erkekten. Nikahla bu hele olmuyor. Mahrem olmuyor kız öbür kızın. Yabancı kız oluyor. Ne zaman eğer aldığı kadına cinsel ilişkide bulunabilirse ondan sonra o öbür kızla bunun mahrem oluyor kız gibi olmadı böyle. Ve halâli ebnâikum oğullarınızın eşleri bile böyle. Oğullarınızın eşleri yani gelinleri. Ellezîne min ashâbikum kendi sulubunuzdan gelen Mevlam buyuruyor. Öz yahut evladı böyle. Neden Mevlam böyle buyuruyor? Ebey evladı, oğlum var mesela. Kişi mesela bir kadınla evlenmiş. Kadın oğlu da var. Tuttu bu sefer oğlu mesela evlendi. Ebey oğlu böyle. Evlendi. Ebey oğlunun aldığı hanımı bey babaya yabancı muhteremler. Mahrem olmuyor. Evet muhteremler. Bir de evlatlık denen bir şey. Yani günümüzde bu gene var. Aslında böyle bir şey günümüzde muhteremler. Ama günümüzde bu uygulanıyor böyle. Bu cahilden kalan bir adı böyle. Evlat edinme böyle şey. Yetim bakma sevap muhteremler. Yani bir insan yetim alıp bakarsa peygamber şey buyuruyor böyle. Kim gittiğine kibir bakarsan böyle ikmal olacak böyle. Cennette beraber böyle. Yan yana bakmak böyle. Yani kim kız olur, erkek olsun böyle. Bir insan yetim çünkü alır evine. Onu İslam'a göre terbiye yetiştirir. İslam'a göre yetiştirirse, ahlakını yaparsa yani böyle cennette beraber ikmal olacak. Yan yana beraber böyle. Kısa böyle. Ama evlatlık edinme, nüfuzuna geçirme Olmuyor muhtemelen böyle. Nüfus onu da geçirirse malına kalsın diye o zaman olmuyor muhtemelen. Çünkü mutlaka bir insanın varisi vardır böyle. Kardeşi vardır, kardeş oğlu vardır, amca oğlu vardır. Vardır. Bir şey vardır muhtemelen böyle. Boş yoktur böyle. Onun hakkına girmiş olur muhtemelen. Peki ne yapabilir? Mesela evlat gibi sevdi. Aldı, besledi. Onunla beraber buna malın üçte birini vasiyet edebilir. Öyle vermeden şu halde. Üçte birini mallama. Fazla olmaz böyle. 300 bin lirası var, 100 bin lirası bunun olacak böyle. Ben öyle tutar böyle. 300 bin buna hibe edebilir, bağışlayabilir böyle. Bu vasiyete girir böyle bu. Şimdi bir erkek muhtemelenler, tabii kadın aynı şekilde. Hayatındayken çocuklar için para verebilir muhtemelenler hayattayken. Bu mesela girmiyor. Adalet gözetmesi daha sevap böyle. Ama biri daha muhtaçsa ne yapar? Onu da verirler muhtemelenler. Bu mesela girmiyor böylece. İstediği kadar buna yardım verebilir bunlara. Para verir böyle. Ama şöyle bir şey kullansa, işte benden sonra şu ev onun, bu araba şunun, bu bunu, bunu derse bu olmuyor, caiz olmuyor. Ben o dedi mi, o mirasa giriyor muhtemelen. Peygamber buyuruyor, Allah Celal Celaluhu Mevlam diyor, veraseti, miras bölümünü Mevlam ne peygambere hakkı verdi, ne büyük meleklere. Allah taksim kurar. Yani bir mirasçı ana baba ölümden sonrası için işte bu bunu bunu diye karşılamak muhtemelen. Demek ki şimdi mesela evlatı alan bir kişi ne oluyor muhtemelen böyle? Erkek aldı. Tam ufak çocuk. Ufak çocuk. Çocuk ergenlik çağına geldi. Kadını yabancı erkek şimdi muhtemelen böyle. Efendim ben oğlu gibi seviyorum. Kalbini sev. Ama Allah'ın koyduğu kanun kural mı burada? Yabancı muhtemelen böyle. Kadını yabancı böyle. Evlendi. Onun hanımı babaya haram muhtemelen böyle. Yani yabancı olmuş muhtemelen böyle. Hatta Kur'an'da geçiyor meşhur Zeyd mesela. Zeyd. Kur'an'da tek bir isim için sahabelerden Zeyd. Ziyancı gibi. Zeyd var. Bakın 100 küsur bin sahabe-i kiram var. Hazreti Bekir, Hazreti Ömerler dahi böyle. Kim ismi geçmiyor Kur'an muhtemelen böyle. İsim olarak geçmiyor. Tek Zeydün yine vatan böyle. Böyle. Peygamber onu el attık edene cahile zamanında peygamber derler. İslamlar böyle. Sonra bu kaldırılınca onun hanımı boşanıp peygamberi aldı muhtemelen böyle. Yani peygamber çok güç geldi muhtemelen böyle buna. O şey yırtma bu meseleyi böyle. Ve yani bu intihbeti illa makasıyla bir de iki kız kardeşi bir nikahda birleştirmek, nikahını almak böyle. Esnada bu çok mu bu cahil zamanda böyle, fazla evlilikler böyle. İki kız kardeşi almak haram olmaktır böyle. Şimdi kız, iki kız kardeş bunlar böyle, biri evli. İkisi evlenmese biri bekar. Dedim ki enişesi olmuş oluyor böyle böyle. Bu nedir? Yabancı muhtemelen böyle. Nikahı o anda alması haram ama eşi varken muvakkat geçiyor bu şey böyle böyle. Bir erkek eşini boşarsa, boşadığı eşi de iddet vardır böyle. 90 gün. Biraz farklı olabiliyor böyle. 90 gün iddetini bekledikten sonra alabilir hem bazı olur muhtemelen. Eğer eşi ölürse, erken eşi ölürse, hem ersi günü alabilir bazı muhtemelen. Yanlış muhtemelen böyle. Ve de şey var muhtemelen bunlar böyle. Hürmet-i Musahara diye bir konu var fıkıhta. Hürmet-i Musahara muhtemelen böyle. Allah korusun bir erkek muhtemelenler baldızına eşin ablası olsun kız da fark etmez. Bir erkek baldızına sarılsa, öpse ona eşi evi de haram olur. Eşi evi de haram olur. Böyle. Yani o boşanma benzemiyor. Bir de tazelmiyor. Yani bir şehvetle bir sarılsa, hatta şöyle diyor kitaplarına böylece, şıplak olarak dokunsa bedenine, şıplak olarak, sıcaklığını duysa, böyle. Yani duysa, duyarsa, yani şehvet, böyle bir şey duyarsa, bazını dokununca, ikisinin bir nikahı buna haram olduğu için, bu defa ne oluyor? Kendi eşi buna ebedi haram. Alamış mı? Hatta kayınvalide böyle muhtemelen, kayınpeder de böyle muhtemelen. Bakın böyle. Yani bir erkek olur ya mesela genç olur kayınvalidesi. Süslü püslü olabilir bu şekilde. Açık saçık olabilir. Hele yazın mesela. Belki kayınvalidesine sarılsa öpse. Eğer tarafından biri diyor bu. İki taraftan biri. Bir şey duyarsa ne olur muhtemelen? Kendi hanım kendisi haram olur. Yani kayınca alamıyor, haram boşanmıyor. İşte bazı ince mesela dinimizden muhtemelen, hasta mesela böyle. Yani kayınvalide olsun böyle. Baldızlar meselesinde şey yapma gerekiyor böyle. Demek ki şehvetle dokunduğu anda zaten dokunması yine yabancı gibi baldır muhtemelen böyle. Enişteni şey böyle sarılır marılır. Hele bu küçüktür bazen bazı kız. Evlenmiştir mesela ablası. Küçüktür. Olmamış sevmiştir. Ama ergenliğe geldi mi? Yani 9-10 yaşına geldi mi? O zaman ne oluyor muhtemelen? Böyle namazına farz oluyor. Örtüme farz oluyor. Ve erişleyen de sakınmına farz muhtemelen böyle. Yanınızda kalamaz muhtemelen bu şeyler böylece. Ya bu meseleler her zaman geç mi muhtemelen böyle? Geçmediği için böyle çoğu da bilmiyor muhtemelen böyle. Bunlar bilmiyor bunlar bu şekilde. Bunları incelemek gerekiyor, uygulamak gerekiyor muhtemelen böylece. Şimdi toparlayın inşallah muhtemelen. Şimdi üç ayrı burada ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede yani böyle. Bir nesebe olanları böyle, anne. Tabii annesi gittik gidiyor bir kere böyle. Kızları, kızın kızı, torunu böyle. İnsan mahremler bunlar böyle. Kız kardeşleri, erkek kardeşler ve bunların da kızları, erkeği yani böyle. Yeğeninin kızları da, kızın kızları da böyle, hepsi bunlar böyle, mahremi, yani öz kızı gibi böyle. Halalar, teyzeler, kardeşlerim, yeğenler bu şekilde. Bunların mahremi insanlar böylece. Bir de sütten, süt anne. Demek ki Hanefi'ye göre ve Maliki mezhebi, iki mezhebe göre bir erkek bir kadından bir damla bile süt emse, ağzıyla emse, hatta burnundan bile girse bu, ağzını kapatan da mesela süt ağzının üzerine altı burnundan bile girse, eğer midesi ulaştığı inancına kanaatine varılırsa süt anne oluyor muhtemelen böyle. Demek karışık da olsa, su ile bir şey karışık olsa böyle, ya da bana sütle karışık olsa, mesela bir kadın süt verdi buna, bir bardağa koyup da böyle az ama, biraz da yine sütle koydu böyle. Eğer yine süt daha çoksa bir şey olmuyor muhtemelen. Kalın sütü çoksa o kadın süt anne oluyor muhtemelen. Anne oluyor böyle. Evde mahrem bu. Olmuş şeyken üstüne böyle. Süt kardeşler muhtemelen. Yalnız ulema öyle buyuruyorlar bile. Süt kardeşler eğer fasıksa, yani günahtan sakınmayan, dinde duyarsızsa, o da kız onunla biraz sakınması gerekiyor süt kardeşler yanında böylece. Onlar çünkü bu işi incelemezler fazla, sakınma gerek onların gerekiyor böyle. Bir de buradaki süt bağında ne oluyor bak değil mi böyle? Mahrem oluyor. Yani süt kardeşi, öz kardeşi gibi. Süt baba, süt babası gibi. Allah süt Allah onun gibi olmuş öyle böyle. Ne fark ediyor? Nefakası vacip olmuyor buna böyle. Yani süt babası ne kadar yoksul olsun böyle, fakir olsun, bak mecbur değil mutlaka böyle. Bakarsın tam sevap alıyor. Yabancı gibi böyle. Süt annesi, süt kardeşi ne kadar yoksul olsa, bak mecbur olmuyor böyle. Ama bakar tabii sevap alıyor. Bir de birbirine varis olmuyorlar. O bizi almıyor. Daha başta var bunlar, başta daha bunlara böyle. Bu kısaca böylece. İnşallah muhtemelenler bunları mesela tek dinlesene de bunu internetten tavsiye ederim muhtemelen böyle. Yani hukuk meseleleri anlaştırma muhtemelenler. Bir kimsenin bir konuda altyapısı varsa, altyapısı, bahçe bilgisi varsa kişi bunu bir anda kavrar. Ama altyapı yok. Bu konuyu hiç duymamış, bilmiyor. Bir sohbetle bu anlaşılmamıştır herhalde. İnşallah tavsiye muhtemelen. İnternetten işler bunu. Birkaç deneyim tam böyle. Bilmiyorum inşallah böyle. Uygulamalar inşallah. İlahi Tanrı Fatiha.